चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है, कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है, ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अक्सर ऐसा होता है कोई हंसता है कोई रोता है, प्यार में अक्सर ऐसा होता है कोई हंसता है कोई रोता है, कोई पाता है कोई खोता है, कोई पाता है कोई खोता है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। किसी और की तुझे मांगता, कोई और है तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।